El temps de la verema ja ha arribat a Tiana. Els cellers de la vila estan immersos en la collita del raïm en una anyada que es preveu de bona qualitat gràcies a la climatologia dels últims mesos, i és que la verema va estar inicialment pendent de les pluges de juny i juliol, però finalment el sol i les altes temperatures d'aquest agost han ajudat a la bona maduració del raïm. El primer celler en iniciar la verema va ser el Talella, que s'hi va posar mitjans d'agost amb varietats com la Pinot Noir o la Chardonnay, que s'han de recollir més verdes que d'altres per l'elaboració del vi base per cava. Josep Maria Pujol Busquets, propietari i enòleg del celler tianenc, ha explicat que amb les calors dels darrers dies s'han obtingut bones maduracions i això ha comportat un molt bon equilibri del grau d'acidesa en els blancs. Nosaltres anem collint petites quantitats de raïm de molt bona qualitat, però que s'hi ha d'estar molt a sobre, s'ha de triar, hem de separar panses, perquè hi ha hagut alguna part de raïm que amb els cops de calor s'ha pacificat, llavors s'ha de passar per una taula de tria, s'ha de separar. Diríem que nosaltres, en el cas d'Altalella i Cava Privat, serà molt bon any, perquè tindrem molta frescor, molta acidesa, perquè no hi ha hagut, a pesar de la calor, masses hores de sol, però que en general la gent ha de posar-hi els 7 sentits perquè està sent una collita complicada. Aquesta campanya està marcada pel fred de principis d'estiu, que ha retardat la maduració, i l'excés d'aigua ha provocat un creixement important del raïm, fet que ha comportat un aprimament del gruix de la pell. Això, sumat a l'acumulació de sucres que es produeix en aquests moments de la maduració, feia que el risc de podrit sigués alt. Tot i així, el gerent de Caves Perxet, Josep Puig, ha previst una bona qualitat d'aquesta anyada. Hem anat seguint-ho, hem cuidat una mica les possibles malalties derivades de les pluges que hi va haver-hi, sobretot el mes de juliol, però bueno, s'ha controlat bastant bé. I després sempre hi ha variacions, perquè sabem que tal vinya hi ha passat alguna coseta i per tant tenim un chardonnay molt bo, però hi ha una vinya en concret que potser no tant. Amb el Pinot Noir potser esperàvem alguna cosa més d'acidesa, però en definitiva pinta molt bé. Aquests dies els cellers tianencs, després de collir les varietats de Chardonnay i el Pinot Noir, estan concentrats en collir el Macabeu, i està previst que la setmana que ve comencin la collita de pansa blanca. Ràdio Tiana, serveis informatius.